यत्तु अध्यक्षमेकमेव मानं तन्न प्रत्यक्ष ही केवल प्रमाण है, ठीक नहीं। अनुमान प्रामाण्य से आवश्यकत्वातीत्या बागीति बाघ भी व्याहृतिश्चेयम् लिंगा प्रामाण्यवादिनः अप्रत्यक्षात् परज्ञप्ति संगते स्यादनर्थिका। लिंगा प्रामाण्य वादिन वाघ अभिवाति चयम अनर्थिका परज्ञप्ति संगते है अप्रातिक्षात। पर को ज्ञान हुआ, ज्ञान संबंध हुआ, वो प्रत्यक्ष नहीं दिखेगा। प्रत्यक्ष नहीं दिखेगा तो शब्द से बुलाना ये अनर्थक है। शब्द प्रयोग करना क्या जरूरत है? शब्द प्रयोग उसको जगाने के लिए, और जगा करके ज्ञान उसको हुआ करेगी, सर्व चेष्टा दिखेगी। शब्द से उसको ज्ञान हुआ, हमारा शब्द सुना, ये कैसे सिद्ध होगा? निश्चय होगा। शरीर के चिन्ह को देख करके ज्ञान का लिंग पता चलता, सोया था कुछ नहीं, और जब जग जाता उठ जाता है, सर्व चेष्टा अथवा शब्द प्रयोग करता है, बोलता है क्यों जगाया, क्या क्या क्या है बात, कुछ शब्द प्रयोग करेगा, सर्व चेष्टा वाग चेष्टा, इसको देख करके हमारे शब्द से इसको ज्ञान हुआ जगा, ये निश्चय होता है। नहीं तो उसके बाद भी शब्द प्रयोग करते रहना चाहिए जगाने के लिए। पहले जगा देना चाहता था, अभी जग गया। शरीर में क्रिया के लिए नहीं शब्द प्रयोग करता है, शरीर में क्रिया पे सपने में कुछ कभी कभी बोलता है तो भी जगाते ही। क्या हुआ? कोई सपने में कुछ बोलते हैं तो सया होता है, उसको जगाते क्या क्या क्या हुआ जर फिर। तो शब्द बोलने के लिए सर क्रिया के लिए भी जगाते, इस बात नहीं। वो ज्ञान हुआ, वो ज्ञान के पता नहीं चलेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षात परज्ञप्ति से परज्ञप्ति अप्रत्यक्ष नहीं से शब्द प्रयोग करना। खाली यहाँ श्रुति में सुप्त पुरुष के पास जा करके अन्यत्र कहीं भी शब्द प्रयोग करना अनर्थक हो जाएगा। शब्द भी प्रमाण नहीं मानता है। 45 गाम आने इत्यादि वाक्य उत्तेश ते वैर्थ्यम ही हो गया। शब्द कहीं कुछ सामान्य प्रयोग करना व्यर्थ है। साहि स्वार्था परार्था वा, गाम आने वाक्य प्रयोग करते अपने लिए दूसरे लिए, सार्थक है तो शब्द जरूरत नहीं। नाद्य स्वस्य अपूर्वानधिगते रे, सशब्द से स्वामी कुछ अपूर्व क्या ज्ञान होगा, अपने मुझे ज्ञान है। नेतर दूसरे के लिए कहेंगे स्ववाक्यात् परस्य तदर्थ ज्ञानाश्रयताया अप्रत्यक्षत्वात्। स्ववाक्यात् अपने वाक्य से परो को तदर्थ ज्ञानाश्रयताया, तदर्थ ज्ञान उसको हुआ, ज्ञान जन्म है तो ज्ञान आश्रय पर में ज्ञान आश्रयता रहेगी। अर्थात परों को ज्ञान हुआ ये तो प्रत्यक्ष नहीं दिखेगा, पर में ज्ञान उत्पन्न हुआ तो अप्रत्यक्षात अप्रत्यक्षात। अन्य उक्तिया मम ज्ञानवत मधुक्तिया तस्यापि तद भविष्यति। शंका कहते अन्य उक्तिया मम ज्ञानवत, अन्य कोई कहने पर मुझे ज्ञान होता है तो मैं कहूँगा तो उसको ज्ञान हो जाएगा। इति अनुमानस्य आवश्यकत्वाद, अनुमान करना पड़ेगा। अन्य शब्द से आपको ज्ञान हुआ तो मैं कहूँगा तो उसको ज्ञान होगा, शब्द से उसको ज्ञान होगा तो अनुमान करना पड़ेगा ज्ञान, तभी शब्द प्रयोग करोगे। अन्यथा उक्ति वैर्थ्यम स्यात्, शब्द प्रयोग करना व्यर्थ हो जाएगा। किंच ते स्वशास्त्र प्रणयनमेव अयुक्तम अनर्थकरत्वाद, अपने शास्त्र प्रणयन भी व्यर्थ है। शास्त्र से क्या लाभ होगा, किसको क्या कोई लाभ ज्ञान होगा। स्वात्मदृष्ट्यनुरोधेपि मौढ्यमेव प्रसज्यते, वित्पते साधु लोकस्य न कश्चिदपि चिद्दित्सति। आत्मदृष्टि अनुरोधे अपनी दृष्टि देखेंगे मौढ़मेव प्रसज्यते साधु लोकस्य कश्चिदपि न दृश्यति। वित्पत्ते है साधु लोकस्य, साधुओं की वित्पत्ति कश्चिदपि न, कोई देना नहीं आप देना चाहते हो तो ग्रंथ रचना करके क्या लाभ है। स्वात्मन दृष्टि दर्शन शास्त्र स्वात्म दृष्टि अनुरोधे भी अपने ज्ञान के अनुसार शास्त्र बनाते दर्शन शास्त्र तस्य अनुसारे भी मौढ़्यमेव स्यात् मूढ़ता तदर्थ ही न स्वर्गापवर्गो तदर्थ ही न स्वर्गापवर्गो। शास्त्र का प्रयोजन स्वर्ग अपवर्गत नहीं है क्योंकि नास्ति आत्मा परलोक की इत्यादि तुम्हारे मत में नास्ति आत्मा परलोकी इत्यादि परलोकी आत्मा है ही नहीं। इति तज ज्ञानात उसी ज्ञान से क्या लाभ होगा। न कश्चित किंचिदपि साधवे दातुम इच्छति भगवान अपने शास्त्र कश्चित किंचिदपि दातवे कुछ नहीं क्यों परलोक संबंधी आत्मा है ही नहीं तो क्या होगा स्वर्ग पर्ग। किंतु तस्य स्वम आदातुम तस्य स्वप्नादु नहीं स्वप्नाद नहीं स्वम आदातुम अतस्तशास्त्रज्ञो यागादि बहिर्मुखो नास्तिको नारकी स्याद। तस्य स्वम आदातुम नहीं आदातुम अतस्तशास्त्रज्ञ किंतु तस्य स्वमादातुम जो तस्य स्वयं तस्य स्वम आदातुम तस्य स्वम आदातुम स्वयं ग्रहण करना शास्त्र शास्त्र श्रवण करके कोई सपना नहीं लेना चाहता है तस्य स्वयं आदातुम अतस्तशास्त्रज्ञो न मतलब दूसरे को देना नहीं चाहता है क्योंकि न दिशति किंतु तस्य स्वयं आदातुम अपने लेना चाहता है धन लेना चाहता है दूसरे को कुछ देना नहीं चाहता है। आगे आत्मा है ही नहीं इधर लोग परलोक समझे आत्मा नहीं है शास्त्र बनाने पर तो दूसरे को क्या देगा कुछ करने क्या नहीं अब अपने तरह ले क्या क्या हुआ। हाँ कोई शास्त्र बनाएगा अपने धर्म लेके दूसरे को कुछ तो देगा नहीं किंतु शास्त्र लेगा अपने शास्त्र बनाएगा लोग देगा उसको धन ग्रहण करेगा। अतः तो शास्त्र क्यों क्या होगा यागादि बहिर्मुख नास्तिक होगा नरक को प्राप्त करेगा लाभ नहीं। मौढ़ में प्रसिद्ध वित्पते है साधुओं से वित्पते है साधुओं से कश्चित भी न दिशा साधुओं को कुछ नहीं देना चाहते हो। देह से अनात्म तो हेतुअंतर महा आपेषण आपेषण विशेष नहीं रह गया किंच तो शास्त्र ज्ञानाद अधर्मादि निमित्त भयाभावाद परहिंसाद्यर्थम शास्त्रम प्रणयन उन्मत्त स्याद। शास्त्र ज्ञानाद अधर्मादि से निमित्त कोई भय नहीं रहेगा भय अभावाद अधर्म से भय नहीं होगा तो क्या होगा फिर हिंसा करे परहिंसा करे कुछ भी करे। परहिंसाद्यर्थम परहिंसा परधन ऋण करो परधन लूटो इसके लिए शास्त्र प्रणयन तो आप तो उन्मत्त हो जाओ इत्या अधर्मादि अधर्मादि भया अभावाद धन्युरनेक धन्युरेणम संकिता आदद्युश्चबलाद्वित्त मेतद्वित्पतितः फलम्। अधर्मादि भय भावात असंकिता एनम हन्युः, असंकिता जना एनम जिस किसको हनन करेंगे, आदद्युश्च बलाद वित्तम वित्त भी ग्रहण करेंगे बलपूर्वक, एतद वित्पतित फलम, वित्पति अपने शास्त्र जन्य ज्ञान का ही फल होगा, हिंसा करें धन ग्रहण करेंगे। एनम कहते साधुलोकम, साधुलोक को हनन करेंगे, आदद्युर आदधीरन ग्रहण करेंगे धन, न च धर्मा धर्मयो स्वर्गनरकयोश्च असत्व परम शास्त्रम। धर्माधर्म स्वर्गनरक ये कुछ है ही नहीं, स्वभाव प्रयुतम प्रतिनियत आत्म विषय न उन्मत्तोक्तितुल्यमिति युक्तम। पूर्वपक्ष कहेगा न उन्मत्तोक्तितुल्यम, पूर्वपक्ष क्या तो कहने धर्माधर्म स्वर्ग आदि नहीं ऐसा कहने वाले जो शास्त्र है, स्वभाव प्रयुतम प्रतिनियत आत्म विषय सबके लिए कोई धर्माधर्म कुछ है ही नहीं, उन्मत्त उक्ति के बराबर नहीं है, न उन्मत्त उक्ति तुल्यम। पूर्वपक्षी कह क्या सिद्धांत कहती न युतम, परिदृश्यमान फल वैचित्र से हेतु वैचित्रापेक्षित्वाद, फल वैचित्र सुख दुखादि हेतु, हेतु का कारण वैचित्र होना चाहिए, स्वभावतः प्रतिनियत ही केवल धर्माधर्म नरक आदि कुछ ऐसा नहीं, स्वभाव तद अनुपपत्ति तद उपपत्ति दुर्ह उपपत्ति दुर्वच है, नहीं सुखादि वैचित्र्यादेव तद वैचित्र्यम, सुखादि वैचित्र से धर्म सुखादि वैचित्र्यम, सुखादि वैचित्र से सुखादि वैचित्र नहीं कर सकते, फल वैचित्र तो कारण से होगा, सुखादि से फल वैचित्र्य नहीं, कारण से कार्य वैचित्र्य होगा, तसे ही सुखादि रहना, कर्म कर्तृत्व से भेदापेक्षित्वाद, सुखादि के कारण सुखादि सत्य नहीं कहते, सुख कारण है सुख कार्य, सुख कर्म है सुख फल देगा सुख, ऐसा नहीं, भेद सापेक्ष वैचित्र सुखादि वैचित्र के लिए अन्य कोई कारण वैचित्र होना चाहिए, स्वयं नहीं। निमित्तम तद्भाव चेद अनुभव विरुद्धतम, निमित्त सुख दुखादि संसार ऐसा अनुभव विरुद्ध होगा, अनुभव तो होता है किस निमित्त से दुख सुख हुआ, तथा च यथोत्तम शास्त्र प्रणयन उन्मत्त पक्ष निक्षिप्त सन उपेक्षा से आदि उन्मत्त उपेक्षा होगा शास्त्र, देह से अनात्मत हेतुअंतर में आपेषण आपेषण विशेषस्य दृष्टत्वा देह संहति न भक्तृ सुख दुखादि फलानां स्यात् कदाचन। आपेषणे विशेषस्य दृष्टत्वात् देह संहति न भोक्तृ सुख दुखादि फलानां भोक्तृ न कदाचन, देह संहति कदाचन सुख दुखादि फलाना भक्ति न कदाचन न आदिपदम तदवांतर भेद संग्रह सुख दुखादि सुख दुख साधन फल इनका भक्ता देह संघात नहीं है। स्थूल देहाख्या भूत चतुर्ष संहति संगति देह संहति होता है, स्थूलदेह है चारिभूत का संघात आकाश को नहीं मानते हैं। उत्तम व्यतिर के द्वारा विनयती यदि यदि संघात मात्रस्य भक्तृत्वमिह कल्प्यते संघातस्याविशिष्टत्वान् नातिशीतिर्भवेत् सदा। यदि संघात मात्र से यह भक्तृत्व कल्प्यते संघात से अविशिष्टत्वाद सदा अति अविशिष्टत्वाद अतिशिति न भवेत। पेषण करे नहीं करे संघात में तो कोई बराबर कोई विशेष नहीं है, वही होता हो तो यह थी भोज्य उक्ति। यह कल्प्यति यह संघात मात्र से भोक्तृत्व, भोज्य के प्रति संघात मात्र भोक्ता मानेंगे तो सदा संघात तो बराबर है। संघात से भोक्तृत्व तसे पेषणापेषण अविशेषात, पेषण करे नहीं करे तो बराबर है। न उत्थान विशेष सात, पेषण करने पर उत्थान हुआ उसके पहले नहीं हुआ ये नहीं होना चाहिए। न च तस्मिन्नपि ताभ्याम विशेष, तस्मिन्नपि ताभ्याम विशेष ताभ्याम उपेषणापेषणाभ्याम विशेष पेषणापेषणाभ्याम तस्मिन्नपि विशेष भुक्त संघात से भुक्तृति तस्मिन् संघात से भुक्तृति न चमिन अभी संघात से भुक्तृत्व भी ताभ्याम विशेष पेषणापेषणाभ्याम विशेष होगा इति न तदभावे भी प्राग उत्थान हेतु अदृश्य यदि तस्में भी ताभ्याम विशेष तदपेषण पेषण से अभाव तदभावे पेषण से अभावे भी प्राग उत्थान हेतु अदृश्य उत्थान में प्राग उत्थान अपेषण भी प्राग उत्थान हेतु अदृष्ट उत्थान तो है पेषणापेषण और अविशेषाद न उत्थान विशेषाद न चस्में भी था सुखादि के लिए तस्में तस्मिन्नपि ताभ्याम विशेष तस्मिन् सुखादि वैचित्र्येपि ताभ्याम पेषणापेषणाभ्याम विशेषित न तदभावे प्राग उत्थाने हेतु तदभावे प्राग हेतुदृष्टे न च पेषणजन्य विशेषस्य उत्थापकत्वं नियमेन ताभ्याम हो गए तो ताभ्याम तो पेषणा पेषणाभ्याम विशेष उत्थान भी ताभ्याम विशेष। अच्छा भोक्तृत्व के लिए नहीं हो तो उत्थान के लिए विशेष कहेंगे तस्मिन् अपि ताभ्याम उत्थान पेषणा पेषणाभ्याम विशेष उत्थान उत्थान तदभावे भी पेषणाभाव भी प्राग उत्थान। हाँ ठीक है न च तस्मिन्नपि ताभ्याम विशेष उत्थानेपि पेषणापेषणाभ्याम विशेष ये भी नहीं कह सकते। यदि पेषणापेषण पेषण से उत्थान से मानेंगे प्राग उत्थान पेषण के पहले कभी जग गया तो पेषण के पहले जो जग गया तो हेतु क्या है? पेषण नहीं है तो हेतु अदृश्य हेतु हेतु नहीं है। यदि उत्थान के लिए पेषणापेषण से वैसे मानेंगे पहले यदि यज्ञा पेषण के पहले हेतु अदृष्ट हेतु तो पहले पेषण नहीं हुआ फिर कैसे यज्ञा। न च पेषणजन्य विशेष से उत्थापकत्व नियम है ना, पेषणजन्य विशेष ही उत्थापक होगा ये भी नहीं है। प्राग उत्थान प्राप्त रीति भाव पेषणजन्य विशेष से उत्थापकत्व नियम है न प्राग उत्थान से प्राग उत्थान प्राप्त रीति भाव प्राग उत्थान प्राप्त है प्राग नहीं प्राग उत्थान प्राप्त है नियम नहीं पहले भी कभी उत्थान हो जाता है इसलिए पेषण जन्य विशेष उत्थापक ऐसा नहीं होगा। प्राग उत्थान से प्राप्त है उत्थान से प्राप्त उत्थान से संभव आता पहले कभी उत्थान हो जाता है तो पेषण जन्य विशेष उत्थापक नियम नहीं हुआ इसे उत्थान के लिए पेषणापेषणाभ्याम विशेष भी नहीं। संघात तो भोक्तृत्व होगा तो पेषणापेषण बराबर हुआ और उत्थान के लिए पेषणापेषण वो भी नहीं है। अब ये पेषणजन्य विशेष उत्थापक मानेंगे तो पहले भी कभी उत्थान हो जाता है क्योंकि हमेशा जो कोई जगाने पर जगता है इसमें अपने आप जगता है। सदा संगात से अविशिष्टतम स्पष्ट है थी, पेषण हो अथवा नहीं हो संगात बराबर है, इसको होते ईषद थी। ईश संस्पृष्ट मात्र बला चापेषण तथा देहादि भिन्न जातीय भोक्ता यस्य च वादिनः। धर्मादि हेतु संबंध बहुत्वास्य असमंजसम्। पेषणापेषण कृत वेदनायां भवेद् भिदा। यस्य वादिनः देहादि भिन्न जातीय भोक्ता ईषत् संस्पृष्ट मात्रस्य तथा बलाच आपेषणात् देहादि भिन्न जातीय यस्य वादिनः भोक्ता धर्मादि हेतु संबंध बहुत्वात् पेषणापेषण कृत वेदनायां भिदा भवे समंजसं भवेत् नया पहले स्यात्। धर्मादि हेतु संबंध बहुत्या बहुत्वाद समंजसम स्यात्। ईषत् संस्पृष्ट मात्रस्य बलाच अपेक्षणा तथा यस्य वादिनः देहादि भिन्न जातीय भोक्ता स्यात् भोक्ता धर्मादि हेतु संबंध बहुत्वाद समंजसम स्यात्। पेषणापेषण कृत वेदनायां भेदा भवेत् वही समझ पेषणापेषण कृत वेदना भेद भवेत्। यदि संघात से भिन्न होगा तो समंजसम भेदा समंजसम स्यात्। पेषणापेषण कृत वेदनाएं में भेद होगा क्यों संघात से भिन्न है। और यदि संघा ईषद स्पष्ट करना स्पर्श किया बला चापेषण किया तो संघात तो बराबर हुआ। तो देहादि भिन्न जातीय भोक्ता यदि होगा तब धर्मादि हेतु संबंध बहुत हुआ तो समंजसम। तो धर्मादि हेतु जगने के लिए बहुत ही समझा तो बहुत हुआ तो समंजसम साथ पेषण से कभी जग गया पेषणापेषण के तो वेदना वेदा वेदना भेद हो जाएगा। 51-50 यथा मृदुस्पर्श सृष्टि मात्र से संघात से अविशेष तथा बलादापेक्षण भी संघात बराबर है तस्य विशेषात प्रबोधे नातिशय। प्रबोध अतिशय नहीं होना चाहिए। थोड़ा स्पर्श करे जोर से हिलाए विशेष नहीं होना चाहिए किंतु विशेष होता है। मृदु स्पर्श से जगता नहीं है जोर से हिलाने पर जगा। तत्पक्षे भी कथम पेषणापेषण उत्थान विशेष। तो देहात से विजाती आत्मा होगा तो पेषणापेषण विशेष कैसे हुआ। देहादि भिन्न जातीय भूता जो होगा तो जगने के धर्म आदि हेतु संबंध होते हैं असमंजसम स्यात्। पेषणापेषण के तो वेदना भेद हो जाएगा। आदिपद तब अवान्तर भेद संग्रह देह आदि भिन्न जातीय भूता देह इंद्रियादि से भिन्न भूता धर्मादि हेतूनाम आत्मसंबंध से तत्कृत देह संबंध से बहुत्वात् तद हेतुकम उत्थानादि मत्पक्ष युक्तम। धर्मादि हेतु का आत्मा के साथ संबंध तत्कृत देह और तत्कृत धर्मादि कारण देह का आत्मा के साथ देह संबंध पहले धर्मादि का आत्म संबंध उसके कारण आत्मा का देह संबंध से बहुत होने से उसके कारण उत्थानादि मेरे पक्ष में हो जाएगा। उत्थानादि सामंजस्य में साधे थी सामंजस्य के पेषणापेषण करता वेदना में भेद होता है उत्थान आदि हो सकता है। अर्थात देह से भिन्न होगा तो उत्थान के लिए हो सकता है। पेषण करने से ये भी हेतु है अन्य हेतु भी है खाली नहीं तो खाली पेषण मात्र से यदि जगना कहेंगे अपने आप नहीं जगना चाहिए। धर्म आदि का संबंध है आत्मा के साथ उसके कारण देह के साथ संबंध हो, तो किसी प्रकार के संबंध हो करके देह के साथ संबंध होने से देह को हिलाए तो जग गया, और अन्य कारण से कोई जग जाता है अनेक, और हिलाने पेशना पेशना में भेद हो जाएगा वेदना, तत्कृत वेदना या इस स्पर्श अधिक स्पर्श में वेदना शरीर के साथ आत्मा का संबंध हुआ। कैसे? धर्मादि का संबंध, धर्माश्रवण से द्वारा आत्मा के साथ देह का संबंध, उनसे देह में पेशना होने से तो आत्मा के संबंध जज्ञ वेद होता है वेदना। यथोक्त वेदना समुत्थान हेतु और विशेष हेतु में, समुत्थान हेतु क्या वेदना, उसमें विशेष हेतु सुख, सुख दुखादि हेतु न मुत्तमाधम मध्यतः तत्प्रबोध विशेषोयं युक्तैव भवेत् तदा। सुख दुखादि हेतु नाम उत्तम अधम मध्यतः, उनसे अयम तत्प्रबोध विशेष युक्त तथा भवित, प्रबोध जो विशेष हुआ, क्योंकि सुख दुखाद में उत्तम अधम मध्यम थोड़ा ही रहे तो सुख दुख, कुछ दुख हुआ तो कम हुआ, मध्यम ही देर से जोर से तो अधिक हुआ, तो प्रबोध विशेष हो सकता है। सुखम दुखम संबुद्धि इत्यादि नाम समुत्थान हेतु नाम हेतव, सुखम दुखम संबुद्धि, सुख दुख संबुद्धि संबोधन समुत्थान हेतु का, समुत्थान के हेतु सुख दुख है बुलाना, कभी कभी दुख होता है तो जग जाता है, इनका हेतु नाम दृष्टा दृष्ट रूपा धर्मादय, दृष्ट अदृष्ट है धर्मादि है, तत्तारतम्याद वेदना वेदा वेदना भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न उनसे कभी जग गया तद भेद परितमा तत्प्रबोध कृत तत्प्रबोध विशेष हो जाएगा। संघात अतिरिक्त आत्मान तत्शब्द अधिकरोति, संघात से अतिरिक्त आत्मा के में प्रबोध विशेष हो जाएगा, तत्प्रबोध तो संघात अतिरिक्त आत्मा का प्रबोध अधिकरोति विषय करोति, तदा प्रागुतनित्या प्रबोध हेतु विशेष हो जाए, विशेष सत्य प्रबोध विशेष सती, प्रबोध विशेष सती तदा तदा तदा प्रबोध विशेष सती, विशेष सती तदा प्रागुतनता प्रबोध विशेष सती तदा युक्त एव भवेत्, प्रबोध प्रबोध विशेष अयम तत्प्रबोध अयम प्रबोध विशेष युक्त एव भवेत्, कब तदा प्रबोध हेतु विशेष, प्रबोध का हेतु अलग अलग होने से प्रबोध विशेष, तदा का था प्रबोध विशेष हेतु विशेष, प्रबोध का हेतु विशेष भिन्न भिन्न होने से प्रबोध विशेष हो जाएगा, हेतु में विशेष होने से प्रबोध में कारण विशेष है, प्रबोध का कारण विशेष है तो प्रबोध कार्य विशेष हो जाएगा। स्वपक्षे प्रबोधे विशेष संभावना मुक्त्वा निश्चय दर्शयति, सिद्धांत प्रबोधे विशेष है निश्चय, अस्ति चायं विशेषो अत्र यस्संस्पर्शनमात्रतः अबुध्यमान संसुप्त आपिश्यापिश्य बोधितः। अयम विशेषो अत्र अस्ति यत् संसुप्तः संस्पर्शनमात्रतः अबुध्यमान आपिशे आपिशे बोधितः, सोया हुआ नहीं जगता है स्पर्शन मात्र से, किंतु आपिशन से जगा, यही विशेष ही मानना पड़ेगा। सुप्तथानम अत्र इति उत्तम, अस्ति चायम विशेष अत्र सुप्तथाने अयम विशेष अस्ति, विशेष फलम अत अत आपेषणाद्योषा उत्थितः करणैः सह राजे व सचिव सार्धम सभक्ते हेति गम्यताम। अतः आपेशनाद यह कर्णी सह अशु उत्थित सचिव सार्धम राजा इव सभक्ता यह इति गम्यताम। जो जगा इंद्रियों के साथ, जैसे सचिव के साथ राजा, एक कर्ण के साथ जो जगा वही भक्ता समझे ना। यह इति देहोति भोक्ता, यह देह भोक्ता वह जो जगा अपेक्षण करने पर। ज्वलन इव इत्यादि भाष्यार्थम, ज्वलन इव जगया मृत इति मृतकल्पमिमं देहं सचित्तावेशयन्निव ज्वलन्निव समुत्थस्थौ यश भुक्तेति गम्यताम्। इमं देह मृतकल्पम देहम इमं सचित्तावेशयनिव यह ज्वलनिव समुत्थस्थौ सभूता इति गम्यताम्। सर्व तो मृतकल्प जैसे था, स्वचित्तावेशयनिव जैसे चित्त चेतन का प्रवेश उसमें हो गया, इस बार ज्वलनिव जैसे अग्नि प्रकट हो गया ज्वल, इसी प्रकार हठात जग गया वही होता समझना। जो यो जग गया यह समुत्थस्थ सभूता नहीं देहे चिद्व्याप्ति मंत्रेण वस्तुतः चिदावेश अस्ति इति वक्तुम् इव इति चित्तावेशय निव चित्त चेतन के लिए चेतन का प्रवेश, जैसे देह के साथ चेतन का तो संबंध नहीं होगा, इसे आवेशयन इव दिया। नहीं देहे चिद्व्याप्ति अंतरण वस्तुतः चिदावेश अस्ति, चेतन की व्याप्ति है सर्वव्यापक है, उसके बिना वस्तुतः चेतन का प्रवेश देह में चित्त आवेश नास्ति इति वक्तुम इव दिया। चित्त आवेशय निव चित्त का प्रवेश कर लिया जिसे, प्रवेश तो नहीं होता चित्त व्याप्ति पहले से प्रवेश किया जिसे। नहीं ज्वलनम अग्निरिव चिदात्मनोस्ति ज्वलन इव, ज्वलन तो अग्नि का है, चैतन्य विषय ज्वलन जैसे इतना ही होगा। नहीं ज्वलनम अग्निरिव चिदात्मनोस्ति किंतु तथा स्फुरणम, ऐसे स्फुरण होता है जज्ञा, ये स्फुरण गृहीत्वा ज्वलनिव तो कैसे ज्वलनिव उत्तर समुत तो स्फुरण हो गया जज्ञा। पिंडम च इत्यादि व्याचष्टे, पिंडम च मंत्र में तो नहीं ना पिंडम भाष्य होगा इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो कुछ नहीं बात। हाँ पुंड से पूरा विपरीत है, वही ज्वलन नहीं स्मरण पिंड से पुंड पूरा विपरीत हुआ। क्रोध क्रोध सभयोद्वेग ज्ञान धर्मेर विशेषयन शरीरं यसमुत्तस्थौ सभक्तेत्यवसीयताम्। यह क्रोध हर्ष भयोद्वेग ज्ञान धर्मैर शरीरं विशेषयन समुत्तस्थौ सभक्ता इति अवश्यताम्। जगने के बाद क्रोध सदा है ना, कभी क्रोध भी होता है कुछ अह जगाने पर। क्रोध हर्ष भय उद्वेग ज्ञान धर्म से शर्म विशेषण, शर्म इसे प्रकट दिखता है, हे तो अंतकरण का धर्म है, ये शरीर में उसका चिन्ह से दिखता है। ये शरीरम विशेषयन या समुतत्व, शरीर में विशेष धर्म, इनके धर्म को विशेष करते हुए जो शरीर जो जगह वही भोगता है। पिंडम देहादेर अनात्मत्व मुक्त्वा प्राण से अनात्मत्व हेतुअंतरमा, प्राण भी अनात्मा, अपि अपि प्राण से पारार्थ्यं सहतत्वाद् गृहादिवत् ततश्च भोग्य रूपस्य भोक्तृत्वानुपपद्यते। अपि प्राणस्य पारार्थ्यं संगतवाद् प्राण परार्थ संगतवाद् गृहादिवत् ततश्च भोग्य रूपस्य भोक्तृत्व न उपपद्यते। आत्मा से भिन्न स्वभोग्य है, परार्थ है प्राण, वो भोक्ता नहीं हो सकता है। परार्थ फल में ततश्च भोक्तृ भोग्य रूप हो गया, परार्थ हो गया पिंड प्राण, कोई भोक्ता नहीं। कथम संहतत्व तथा प्राण संहत किसे, संहतत्व हेतु के द्वारा परार्थ सिद्ध किया, संहत किसे, देहस्य अंतर्गत प्राण स्थूणाव देहभृत सदा संहन्यते शरीरेण यथा वायुस्तथैव सः। प्राण देह से अंतर्गत थूणावत सदा देहभृत शरीर न सहन्यते यथावायु तथेव स यथा स प्राण, थूणा जैसे ठूंट के प्राणबंधन समय में न थूणा जैसे प्राण देह को धारण कर रहता है देह के अंतर्गत। 58 वायु घ्राण प्राण वा मुख्य वा यथा वायु तथेव स, यथा वायु से वायु सदस्य किसको लेना है, तो वायु घ्राण प्राण वा मुख्य वा, घ्राण रूप जो प्राण घ्राण इंद्रिय अथवा मुख्य, जैसे घ्राण रूप प्राण संघात संघात के अंतर्गत है, इसी प्रकार मुख्य प्राण भी है अथवा बाह्य प्राण को, तो वायु शब्द से घ्राण इंद्रिय को लेना अथवा मुख्य वायु को ले सकते न मुख्य वा, क्योंकि प्राण में सिद्ध करना है संघात, प्राण से पारा नहीं, प्राण देह के अंतर्गत संहन्यते शरीर न संहन्यते, शरीर के अंदर प्राण संहत हुआ तुनावत यथा वायु, जैसे घ्राण इंद्रिय संघात के अंतर्गत इसी प्रकार, अतः जैसे बाह्य वायु भी वायु पंचभूत का शरीर है। 58 संहतत्व परामर्श पारार्थ्यम फलितमाह, संहत्व से परार्थ होगा यत इति, यतेव मतः प्राणो गृहादिबद्धेष्यते देहाच्च देहधर्मेभ्यो विधर्मात्मावभुक्ततः। यतएव अतः प्राण गृहादिवत इष्यते, गृहादिवत संघात हुआ परार्थ होगा, देहाच देहधर्मेभ्य विधर्मा आत्मा ततः अवभुक् भोक्ता होगा, आत्मा देह देहधर्म से विलक्षण है, अवभुक् ततः शरीर संहतत्वात् अवभुक् अवमत्वं भुङ्क्ते, भोग करता है अवभुक् अवमतम भुंगते अवमान अपमान अवमान अवमतम भुंगते अवमतम यथाशा तथा भुंगते, वस्तुतः तो भोग नहीं है, अवमत शब्द मिलेगा अवमत, ऐसे अपमान अवमान भी तो होता है, मन दाप से निष्ठान से मत हो अवमत, अवमत निकृष्ट होता रहता है अवमान, अवमान अवमान होता है नहीं मानना, अवमतम भुगते अपमान नहीं अवमान डिसोबीडियंस होता है नहीं मानना अस्वीकार मानना, अपमत यथाशाता भुगते तो वस्तु तो भोग नहीं है आत्मा में, इसलिए भक्तार विषय प्रसिद्ध है। निकृष्ण, हाँ निकृष्ण यथाता भुगते, आत्मा में वास्तव भोग नहीं है इसलिए वो शरीर संहत होने के कारण तथा शरीर संहतता वो तो भोग नहीं है, किंतु आत्मा अलग है समुत्थ विधर्म आत्मा देहाच देह धर्मेभ्यो विधर्म आत्मा अभवो, देह देह धर्म से विधर्म आत्मा, विधर्म है आत्मा वो भोक्ता होता है अलग, देह देह से विलक्षण वास्तव भोग नहीं किंतु ऐसे भोग मतलब भोक्तृत्व उपाधि के धर्म से निकृष्ट होता है वैध धर्म अवभुक् तत्शब्द यही थे देहोक्ति इष्यते परार्थ प्राण तत्परार्थे किम आयतम देहाच देह धर्मे भी विधर्म आत्मा है, देहादेर भोज्यत्वाद आत्मनस्य भोक्तृत्वाद विवेक देहादेव विधर्म हो गया आत्मा, वैधर्म हेतु अभभुक् आत्मा में अविधर्म क्या अभभुक् अब हम तो भुगते आत्मा भोग करता है ततः संहतत्व पल्लव परामर्श ततः अभभुक् ततः संहतत्वाद उसका फल हो गया है अवभूत आत्मा, आत्मा भोगता हुआ संहत होने के कारण प्राणादि कोई भोगता नहीं है वस्तुतः आत्मा भोगता है, आत्मा में जो भोगता है अवभुक् ततः ततः अवभुक् विधर्म आत्मा, आत्मा विधर्म अवभुक् ततः ततः अवभुक् भुक्ता है, प्राणस्य गृहाधिपत पारार्थ्येपि संहत शेषित्वं गृहादि तद्दृष्टे इति आशंका है, गृहाधिपत परार्थ तो हो गया संहत का शेषी होगा, संहत होगा कोई संहत उसका संहत शेषित्वं, संहत शेषित्वं संहत का हाँ शेष हो गया प्राण, शेषी हो गया संगत, प्राण से गृहादेव संपार्थी संघात हो गया परार्थ प्राण, संघात हो गया तो संगत कोई है संगत शेषी, संगत संगत कोई शेषी होगा, शेषी कोई अलग हुआ संगत होगा शेष संहत शेषित्व गृहादि तद्दृष्टि संहत संहत शेषी मतलब वस्तुतः जो भोक्ता है वो असंहत है शेषी हो गया असंहत, किंतु शंका करने वाला कहता है जो संहत वो शेषी होगा, शेषी कोई संहत ही शेषी होगा, देहादि के अंदर से कोई संघत संघात के अंतर्गत जो होगा वही शेषी होगा, प्राण जिस प्रकार गृहाधिपत परार्थ हुआ हाँ शंका का अर्थ पहले नहीं उठे पहले शंका का अर्थ क्या है, शंका का अर्थ है प्राण संहत शेषी, संहत हो जाएगा समुदाय मिल करके ये संहत का शेषी होगा प्राण, गृहादि तद्दृष्टे गृहादि हो गया परार्थ हुआ, गृह जैसे परार्थ हुआ प्राण भी परार्थ हुआ तो संहन से और संघत कोई संघात में अंतर्गत कोई होगा वही शेषी होगा, संहत शेषी प्राण का शेषी शेष हो गया प्राण शेषी हो गया संघत तो संघत कोई शेषी होगा, जो शेषी होगा जिसका शेष प्राण हुआ वो शेषी कोई संगत हो तो इस हाँ वो भी संगत होता है, तो ये संगत होने से इसका निराकरण करें, संगत नहीं वस्तुतः शंका तो संगत ही शेषी होना चाहिए। गा देते हैं स्वात्मा, स्वात्मा सांसि सजातीय विविक्त फल सद्मवत संहतत्वा तथा प्राणो संहतात्मोपभोग कृत। प्राण असंहत आत्मा भोग कृत, असंहत जो आत्मा उसको भोग करने के लिए प्राण तथा प्राण, जिस प्रकार संहतत्वात् असंहत आत्मा के लिए स्वात्मा अंशांशी सजातीय विविक्त फल सद्मवत, सद्मा जो गृह हुआ, गृह है किसका फल किसके लिए, स्वात्मा अंशांशी सजातीय से भिन्न, गृह के स्वात्मा के अंशांशी वाले सजातीय से भिन्न का फल होता है सद्म, विविक्त फलम, विविक्तस्य फलम, विविक्त फल सद्मवत, सद्म नहीं विविक्त फल के साथ सद्म का अन्य करना, विविक्त फल विविक्त है फल जिसका सद्म का, हाँ कर्मधार विविक्त फलम च सद्म च, सद्म हो गया विविक्त विविक्त है फलम यस्य, सद्म का फल उसे विविक्तस्य फलम अंशांश विविक्त फल, हाँ फल का तो भोग्य करें, विविक्त का भोग्य, हाँ विविक्त भोग्य सद्म, विविक्त फल के साथ सद्म का कर्मधार हो जाएगा, विविक्तस्य भोग्यम अंशांश सजातीय से विविध भिन्न का भोग्य होगा, ग्रह ग्रह भोग्य होगा सहतत्वाद, सहत होने से वो भोग्य हो जाएगा, भोक्ता नहीं होगा। कैसे टीका में साठ में स्वात्मनु गृहादिर अंश स्तंभादि अंश स्वयं गृहादि सजातीय अन्य गृहादि तेभ्यो विविधस्य असहत से भोग्यम गृहादि। हाँ ठीक है, वो फल का तो भोग्य कर दिया, स्वात्मा अंशांशी सजातीय विविक्त, गृह के अंश अंशी स्वयं सजातीय जितने उसे भिन्न का भोग्य होता है सद्म, इस सद्म सहत सहतोन से तथा प्राण भी सहतोन से विविक्त का भोग्य हो गया, असत आत्मा उपभोग कृत, असत आत्मा का उपभोग करने वाले देने वाले प्राण है अथा असहत भोक्ता होगा, सहत जैसे पूरा गृह संगत होने के कारण उसे विविध का भोग्य हुआ, संहत भोग्य होता है उसे भिन्न का, इस प्रकार प्राण भी संगत है भिन्न असंहत का भोग्य होगा। स्वात्मन स्वपद से गृह आदि अंश स्तंभ आदि अंशी स्वयं ग्रह सजातीय असत्य होता है दूसरे घर, इनसे विविध जो होता है असंहत उसका भोग्य होता है गृह आदि तथा प्राण भी संहत होने के कारण असंहत का भोग्य होगा। तथापि ओम।